باب اثبات الشفاعه و اخراج الموحدين من النار باب دې په بیان د اثبات د شفاعت کې او پرایستو د موحدینو کې دورنا وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بن عمار قال حدثني ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه روایت چې الله حبيب فرمایلی يدخل الله اهل الجنه الجنه وردن بكي الله جنتيان جنتا يدخل من يشاء برحمتي وردن كي باسوك شخوغ شفق بالرحمت سرا ويدخل اهل النار النار وردن بكي اور والا اورتا ثم يقول بيامو فرمائي انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان اغري ارغسوك چوبند تاسو في قلبه فزرد آغك مثقال حبة فمقدار دا داني من خردل دوري من ايمان دا ايماننا دا چاب پزرد کچه دوري دا داني عمر ايمان من روی باسي فأخرجوه رو باسي غلر دورنا فيخرجون منها حمما نروي بستشي ددين حمما حمم تاستا پرون تير شو سروت كي بي اس كار بي قدم تحشو قدم تحشو معنا داوا وفتحی دا تاثر دے بعضو ایدا پا فتحی دا تاثر دے قدم تحشو یا قدم تحشو او دیبا سوزو لشویوی احترقو پا معنا دا دیبا سوزو لشویوی فيلقون في نهر الحياه وربا غردو لشي دي باغا نهر الحياه كي او الحياه امام بخاري په خپل صحيح کې ذکر کړی او دا شک ده د مالک نه کم چراوي ده چې دا حیات ته که حیا ده نور روایتو کې راغلي حیات پتا سره هغه کې شک نشتا نو که حیات را مراد چې بغیر د تانا نو دا باران ته وای او باران ته حیا زکه وای لانه تحیا بالارض فدیبانی تحیا به الارض مکا پی جوانده کی از مکا پی جوانده کولشی نو دیوبو تی حیاز کووی چه دا خلق با پو دیوبو بانی جوانده کلیشی فَيَنْبُتُونَ فِيهِ نُدَيْبَا رَوْتُ كِيگِ پَدَيْكِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ لَكَ سَرَنْكِ چِرَا زَرْغُنِيگِ اَغَ دَانَا اَغَا اَرَخْدُ هغه اړخ د سمندر تا او هغه اړخ د اوبو تا سیل دا خوړ مرته وي. الم تروا کیف تخرج صفراء ملتویتا تاسو ګورئ نه څنګه روي صفراء بعض معنا صفراء اکړي صفراء اشنا ملتویتا دا څنګه شنه روزي ملتویتا او مجتمعتا معنا او جمع یا منحنیتا کګی مدا باب کې اثبات د شفاعت کوي او خبره د دې کوي چې موحدین به ظهور نروزی. مذهب د اهل سنت دا ده چې جواز الشفاعت عقلا ووجوبها سمعا. شفاعت دا به کوي مومنان بے کئی انبیاء کرام بے کئی لیکن قرآن کی راضی یوم اذ اللہ تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن شفاعت شتا دارنگی ولا اشفعون الا لمن ارتضا دی بارک حدیث مراغل شتا واتر ترسید لی فصحت دا شفاعت بانے او د سلف صالحین په دې باندې اجماع ده چې شفاعت دا سید اوشتا. خوارجو او بعض معتزله د دین انکار کړي اي وای څوک چې ګناو کوي نو همیشه وای په اور کې او دلیل دا پیش کړي چې فما تنفعهم شفاعت الشافعين تارنگی وی مالی الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. مونگا ورطوائی دا آیاتونا پا بارد کفارو کی چه ایتا بشفاعت نی هرچه مومنان دی گناہون تشوی دی نو ایتا بارد بشفاعت کی دیشی. بیا د شفاعت په اقسام دي 15 اقسام علما او د شفاعت ذکر کړي. یو څه شی ده مختص ده د پیغمبر پورې چې الله بي په شفاعت کې د قیامت بسخت راځي حساب بالا الله د حبيب د دعا د وجنه به حساب شروع شي چ اللہ دی حساب شروع کی د خپل بندگانو سره. ویم شفاعت بکی په بار د خلکو کې چې جنت ته دی وردن نشي بغیر د حساب نه. دام د الله د حبیب لپاره نه وارد شي وی چې د الله حبیب بدا شفاعت هم کوي. امام مسلم ذکر کړی دریم شفاعت ته دا قوم د پاره چې اور ورته واجب شوی دی نو دای باره کې شفاعت کوي زموږ پیغمبر او څوک چې د الله خوښ شي. څلورم شفاعت دا چې باره کې چې اور د ورده نشوي دی د ګونګارانو نه. دای بارکه بم شفاعت کې دیشی او قبلیږي با. پنځم شفاعت په زیادت د درجاتو کې په جنت کې چلا د دې خلق مرتبه او چتی کې معتزله د دې یو نه انکار نه کوي. د دې نه معتزله انکار نه کوي. نو دا د شفاعت اقسامو وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب ح وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك او دي دوالو شك نذكر في حديث خالد فحديث خالد في ولم يشك في زمير وهيب وخالد تراجيه كما تنبت الغثاءة في جانب السيل تا غساء په زمي د غين معجمه سره او په ساي مثلث سره د مخففه او په اخر کې پکې مد ده او بیا پکې تاء مدوره ده غساء ته وای كل ما جاء به السيل خوړ چې کم سيزونه راوړي دا بار په کم خاصو خشاک شي بعض وای دینه مراد څه شي دي اخوار چې کمی دانی روڑی لکر آغلی دیو ای کما تنبت الحبا فی غثاء السیل بعضی وی داغت ہوئی چی خوال راپور تکڑی وی د زگنا د لرگونا او د نور غندګونه د وبو د پاسره روان کما تنبت الغساء فی جانب السیل وفي حدیث وهیب کما تنبت الحبۃ فی حمئه او فی حمیله السیل لک سرنګ چې راذر غنی الحبۃ اغدانا فی حمئه اغی خطی تا وی جرنگ بدل شوی تورا خطا دا خصوصا اطراف دا نهرونو کی او حمیلت السیل دا واحد دا حمیل دے فمعنا دا محمول نو حمیلت السیل نا مراد سلی دینام آغا خسو خشاک دے آغا خسو خشاک دے مراد دے چی نیر زان سر را پا مخکری وحدثنی نضر بن علی الجهضمیو قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابي مسلم عن ابي نضر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون هر څه کسان دي اهل دور چې ايبا مستحق دور دی همیشه به پای کې نه کفار فینهم لا موتون فی ادیب الملکی په دې کې ولا یحیون نبی جوان س جوان دی تا معنا نه چې نه بجوان دی کې نه بمړ کې نه زمونږه استاد هغه یو مدرسې ته لاړم یو طالب ترجمه کولا ولا يموتون في لا يموت فيها ولا يحيى وينما پکې مړکیږي او نه بجوان دي کی ما ورله بیا وسنګې چې نه مړی نه ژوند دي خو بس دا سه بوتای بوتای په پکې کیږي ولې معنا نه ورتنه نو پوځي نه پويته لا يموت فيها ولا يحيى معنا دا ده نبا دای په دې کې مړکیږي او نه به ژوند سه ژوند دي نو هغه نه به مړکیږي نه به ژوند کیږي مدلتا معنا دا ده پنهم لا موتون فیا ولا یحیون نبا دای په دې کې مړکیږي ولا یحیون او نه به ژوند سه ژوند دي دغه د ور بس ژوند دي معنا دا د اور والا چې کم دي دا مستحق دا میشوالی دی په اور کې نه بدای پدی کې مړکیږي او نه بدای پدی کې داسې ژوند دي کیږي چې هغه ژوند دې ته فائدہ ورکی او راحت ته پکې دې ته ملاو شي لکه سورته فاتر کې راځي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها او لا يموت فيها ولا يحيا ولكن ناس منكم لكن سخلق بيد تاسونا صوابتهم النار بذنوبهم رسيدل بيت اور بسبب دو گناهون داغوی او قال بخطاياهم يا اذا سوت خطايو داغوی فاماتهم الله تعالى ماتتن مرگ براولی الله په دیوانه داسې مر مړوي کی په داسې مر یعنی مړب کی الله دوی لره ماتتن په مرگ سرا حتا تر دې اذا كانوا فحما اذا اسکارش او دې رب الشفاعه حکم وکړي شي په شفاعت باندې دلتا کیوی اهل النار اما اهل النار او په بازی کی راغلی اما اهل النار او بازی کی راغلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل النار بغیر د امانه او دا فانهم دکی دا فازید دا او فاماتهم الله دیده که وی فاماتهم یعنی فاماتهم الله فاماتهم الله تعالی بعد که راغلی فاماتهم مربکی بیلر اللہ او بعد که راغلی فاماتهم الله مکلا کلا فاعل حذف کیږي د وجه د علم نه چې فاعل معلومه نو حذف شي لکه وخلق الانسان ضعيفا فاعل حذف شوه د ځکه معلوم دی چې الله انسان پیدا کړي نو د دې څه معنا ده چې الله به دا ګناهګار پور کې مړ کی معنا دا د ګناهګار د مؤمنان نه هر چې کافر دي هغه مستحق د اور دي همیشه او هر چې ګناهګار مؤمنان دي مړه به کیدای لرا الله په مرګ سره پس د دینه چې عذاب ورته سموده ملاو شي یا خدا حقيقي مرګ دي چې بالکل دای باړو څه شي محسوس نه په خپل ګناهونو په اندازې ورته عذاب ملاو شي بیا بمړ شي خو بیا بم پور کی هغه عمر موده بتیره کی سمره سید الله خو خدا بیا به د ورن رو باسی مړ داسی بیل ک سکار د سکرو پشان نفجی بهم راتلل بوکلی شی په دی باندې زوابا ارا زوابا ارا د زبایر زبایر معنا سوا هغه ډلې ډلې په تفریقه کې تاسو ډلې ډلې براوستئ شي دا زبایر منصوب ده بنا بر حالیت او یو روایت کې زبارات زبارات مراغله فبثوا ما نادا وفرقوا على انهار الجنه دای با تقسیم کړی شي پاغا نهرونو د جنت او داسی ورو بدلول شي په نهرونو د جنت کې. ثم قیل یا الجنه بابو ویل شي جنت والو افید ولهم په دای باندې راتوي کوي فینبتون نبات الحبه تكون في عميل السيل دای برازر اون چی پشان درازر اونې دو دا غدانې چیوی پاغ حمیل السیل کے او قاضی غیاد رحمه اللہ ہوئی خدی کی دو وجی دی یو دادا چھے دی دا مرگ حقیقی دے او دویم دادا چھے دا حقیقی ندے جوندی بئی خسیر اف دی با درد نمحسوسی پا جہنم کی یا بدای باندې درد محسوسی خو کم بی. فقال رجل من القوم یلیو سرید قومنا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد کان فی البادیه نویندا الله حبیب اپ باندې کې داسې ورته دار څه پته ده وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي زيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قولي في حميل السيل ولم يذكر ما بعد. حدثنا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كليهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اخر اهل الجنه قام قاذف في جنم اخري د جنت يا انونا چې په آخر کې به جنت ته وردن کی انی لاعلم اخر آل النار په جنم اخیری اور والا خروج منها پراوتو کې دی اورنا و اخر اهل الجنه او په جنم اخیری جنتی په دخول کې جنت تا. رجل ظاهر د حدیث نه خدا معلومیږي چې خروج نه مراد څه شی دی راوتل دی اورنا بس د دینه چې دی ور داخل شي وی غیتا او دا احتمال هم پکشته چې مراد د دینه ورود شي تیرې دل شي په دی باندې. او دا احتمال وای قوی کای اگر اوس روایت دانس ابن مسعود رضی الله عنه لکه اوس ترازی دا الله بي وای ځا کس پیجنم چټولو کې رستو بدور نروځي او جنت ته بوردن کی. رجل يخرج من النار حبوا باغ سړی دی چې روزي بدور نا حبوا په بل روایت کې راغلي زحفا حب وستوي دا چې یو سړی تلل کوي په لاسونو په خپو یا پلاسونو او په ګوډو یا پلاسونو او په خپل مقعد باندې زحف ستوي زحف ویل کیږي المشي على الاسد الاسط فدی کی سلور لغات په عربی کې راغلي فی الاسط اربع لغات مثبته استن ساهن ساتن کذالک ساته نو دی تزحف وای چې سینه دی او چته کړی او ځان راکاږي. نو دا حبوا او زحف یو بل سره متماثل او متقارب دي. کدا دواړه اختلافونه ثابت دي په حدیثو کې چې دنیا زحف مراغله او حبوا مراغله، نو معنا بداشي یو حالت کې به په زحف رواني بل حالت کې په حبوا. روزی بده ده ورنا حبوان داس خرپو سی بکی فیقول اللہ تعالی و بفرمایی اللہ تعالی جلوی ده لہودتا اذهب فدخل الجنہ لارشانو جنت توردن نشده بوئی. قال فیاتیها نده براشی فیخیلو الیه، نو خیال کې براوست شي ده انها ملا چې دا جنت خو ډک ده. خیر جو نو ده براوست کوي کوي بیا ربي وجدتها ملا، اے رب زما دا خو ما ډک موندو. تا خو یې جنت تلارشا او جنت خو ډک ده زه پکې نشتا. فیقول الله تعالی له اذهب فدخل الجنه لا چې جنت تلنشا. قالا اياتي فيقيل الي ان عمل ا فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملا، فيقول الله تعالى لو ادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها، قال بار دي دنيا عمر دي عمر چلس نوري کی او ان لك عشره امثال الدنيا، قال بار بلس چند دي دنیا. قال فيقول فرمائی راوی فیقولو ندا انسان بووی اتسخرو بی وانتا اتسخرو بی او تضحکو بی وانتا الملکو. دا شک دے دراوینا کپا نفس الامر کم اتسخرو بی شی ثابت شی، نمان آئے دا دا اتسخرو بی ځکه ساخر دا عادتا د سکل عادتا د سخريه کوي دبل پوری مدیده کې ضحك په مکان د سخريه کې ذکر شو مجازن، او هر چې اتسخرو بی دي نو په دې کې اقوال دي. پدې کې بیا اقوال دي داول دي بندو چې الله تما پوری خندا کې داوي په مقابله دا غ موجود کې ذکر شو کوم چې مخکې حدیث ذکر شو وای دي بنده دا الله سره سوکا دا الله سره وعده وکا چې زب بل سوال نکوم لکه مخکې حدیث کې دي الله ورته بنده ته بیا سوال کوي چې اوس څنګه درکل وینا الله دا فلانې نعمت را کذب دي نه پس بیا نور سوالونه نکوم، نو چې اور کې دی بیا سوال کوي بیا بکای بیا بکای. اول دا الله سره وعده وکا چې سوال بنه کوم، او چې بیا ورته یو نعمت ورکو بیا وی الله دا بل راکاو په داده چې کومه دوکاو کدا دا محل د استهزاء او د سخريه ده. معنا دادا دی جزات سخريه وي، معنا دادا اتسخرو بي آیات ما ته سزا را کې د وجد ته می زمانہ ته په پوه شو هو څه مطلب از خبرې کوم څه پوښتنه پس اتس خروبی څه معنا ده؟ ماوی ته چرتا اتا ضحکو بیشن داغي خبره خو ماو کا او تاسو په پوښتنه نه شوي اوس اتس خروبی لغو چینو کې په دې پوښتوي اتس خروبی مقصد دا تسحر بی ما ودا دی دا دولی ہوئی چی اللہ تا ما پوری خندا کے اصل مانا دادا کوئی دا مخ کی ویلی و اللہ سر وعدہ کرو چی اللہ لگ می دی جنت تور نزدی کبل سوال بنو کم لگ می دی فلانی زی تور نزدی کبل سوال بنو کم او بیا بیا ای کول سوالو نا نو دوکے ہو کا کنا نو دوکے ہو کا نو اللہ دا دا دی دوکی سزا ور کئی اغا سزا دا دوکی سشیوا د الله نه تپوس کوي چې آیا الله ته ما ته د دوکي سزا راکې نو د دې د دوکي دي سزا ته د نوم کې خود اتماع معنا دا د اتسخر بي آیا ته ما ته سزا راکې د وجه دا غته مې زمانه چې ما بیا بیا ته مقولا نو جزاء ته نوم کې خود سخريه لکه الله يستهزئ بهم کې وی تسمیت العقوبت بی اسم الزنب و دیتا نو اتعاقبونی بالاتماع دویم قول دا دے دا ابو بکری شرفی ذکر کرے وی معنی دا دا پدی که نفی دا سخری دا دا دا سی ہوئی اللہ از خقوحیم چه تزما پوری خاندانکے زکت قرب العالمینی داتا چه ما تکم نعمتون را کل دا خو حق دی لیکن زد عجب کوم دا ما تچه دی دا سیزون را کل زد دی اهل نیم دا دی سنگ را کل مدا حمزه پا اتس خروبی که حمزه دا نفی دا او درهم قول قاضی عیاز ذکر کرے دا کلام چه ویده دن سادر شو او د دخلی نه رووتو نو د ورته سوچ او فکر نو کړي دا د ډېر خوشالۍ نه بس د دخلی نه لا خبره رووتہ د ورته سوچ او فکر نو د ډېر خوشالۍ نه دا خبره روي ته نور ورته سوچ فکر نه کړي چې ما څه وې وای معنا به داشي لکه یو حدیث کې راضی وای فقال انت عبدي وانا ربك اصل نه جسورلی وکشي هغه د ډېر خوشاله نه خطا شون دي نو دا معنا یو دی ورته وای اتسخر بي او تضحك بي وانت الملك تو بادشاہ قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ده الله ابي بخند تربيج سرغان شل نواجذه نواجذ ده الله ده حبيب نواجذ علماء ويست وي بعض وي نواجذنا مراد انياب دي بعض وی مراد تی دنواجون غواحق تی او بعض وی ادراس تی زکا غاخونه اخلاک دو دیرش غاخونه دی بعض تا نواجز وی او بعض تا انیاب وی بعض تا ادراس وی ادراس اغشلو غاخونه تا وی غواحق سلور غاخونه دی او نواجزم سلور دی اخونه اکثر خلک د انسان پشمار دو دیش کیږي پشمار واور دا بیان سلور چې مخامخ په خلک اختاری بلل ثنایا شي په داشان ثنایا علیا پاس والو توای ثنایا سفلالان دی والاستای سلور بیا هر اڑخ کی دوی سره دی بلل رباعی شي خکر دی سلور بیا ور سره دی په پرا بلل دی انیاب شي په پرا سلور انیاب سره دی ضواحک دی دولس طواحن نشه ضاحک اوس پات چې کمشل غاخونه دی ادراس قاریانو دی تویل دی دری دری دی خی اوګست لاندې باندې یاد دکل نو بیا باورت خان دی سلور انیاب سردی ضواحک دی دول استواحین نشی ضاحک په اخر کې سلور دي نواجز د دې د یاد نزان نکړي عاجز. نو دې کې د بدت نواجزه اصل کې نواجز د قراو په اصطلاح کې هغه غاخونو ته وای کوم چې په اخر د خپل کې دي سلور هغه د ناجزه العقل نه دي دا ویل راخي چې عقل پوف شي. خو بهرحال حدیث کې څه مراد دي نو مونږ وایو چې حتا بدت نواجزه یا ته زو واحد یا حضرات خو دا حضرات چې مراد سیدا مشهوره خبره ده د نواجز اطلاق په ادرا سبحانه کې په لغت کې نو ګوره زه کوم جایز د الله حبیب نه ثابت ته خو په خپل ځای او خپل مقیم مناسب حدثنا وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل اخر ذا قسم جوزنكي بجنته اغسر يده فهو يمشي مره ويكبو مره زيبا يوزل ويكبو مره ندريج بيوزل وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيد بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اخر اهل الجنه خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا من بنا ده زحف او ده حب يوكا او كمان سكمو داغي فرق موكو چه زحف ستوي چه سينه دي چه تكري داو زان راكاگي فيقال له انطلق زلارش جنة توردن نشا قال فيذهب فيدخل جنة دي بلارش جنة توردن نشي فيجد الناس قد اخذوا المنازل دي بوغوري چه خلقو زونو نيولي دي فبعض رواياتو كرازي فيخيلوا إليه أنها مل آلة كمخ كتير شوي فيخيلوا إليه أنها مل آلة فيقال له أتذكر الزمان آت راضي أغا وقت كنت فيه چه تباغي كوي فيقول دي بوي نعماو فيقال له تمنى سوال كوا فيتمنى دي بسوال كي فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة وضعاف الدنيا تاتا دا چه كما تمنى دي وكدام دي او لس چند دي دنیا فيقول له أتسفر بيوانت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه الله بي بخاندل تردي چه نواجز سرگن شل نګوره د نواجزو نه مراد ادراس دي او عین نواجز دي نه مراد ځکه هغه د وخت کې نختاري. وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل ګوره دا مخکې چې کوم حدیث تیر شو نو پاره کې یو شان خبره وا او دی را روان حدیث کې بل شان خبره ده. یو حدیث کې دا سي دي فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشر امثالها لکه مخکې حدیث کې تیر شو تا دا پارا با دنیای او لس چند دنیا سره چه نور که او پا بل روایت کی رازی لکل لذی تمنیتا و عشرت و اضعاف دنیا نو لماوی دا دیدوار و دیسونو مانا یو دا دا یو حدیث دبل تفسیر ده مراد اضعاف نا امثال دی نو مطلب دا د عشرت او اضعاف دنیا عشرت او امثال دنیا ضعف په معنا د مثل غازی دا الله بي فرمایا اخر ميت قول الجن رجل دا سړی دی فهو يمشي مره ويكبو مره دی بزی مره يوزل ويكبو مره يكبو معنا و يقف او يسقط بوجهه ادري کی با او غرزي کی با پخپل مخسره مره پبل زل سرا کله برا غرزي کی او کله ادريږي وتسبعه النار مره او وهب مخدد اور کلا یا توریب مخ اثر به کای اور په مخدد کی اثر به کای اور په مخدد کی فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا دا قاعده ده چې د اذان پس ما زائده راځي خذها مني فائده ما بعد اذا زائده وې دا فائده یاد اوساته چې ما چې د اذان پس راځي دا به زائده وي زائده مقصد دا کلر دي کنو په معنا کې څه فرق نه ورځي فَإِذَا جَاوَزَهَا قران کہ حتی اذا ما جاؤوها فاذا ما جاوزها التفت الیها هر کله چې دی ورتیر شي په دی باندې التفت الیها نو وګوري دیتا موږ ځکه وځي هغه مخ کې حدیث چې کوم چې انی لا اعلم اخر علی النار خروجا نو موږ وځي چې خروج نه مراد څه دی ورود ورتیری دونکو او مونږ ویل غرستو روایت را روان دي لکه دا روایت کې و فهو يمشي مره ويكبو مره هغه چې ورتي شي په دې ځان ملتفت الیها او به ګوري دی تا فقال ان دی بو تبارك الذي نجاني منك برکت والا دی هغه ذات چې ماته نجات را کو ده تا نا ولقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين الله ما تا اغنیمتون راکل جنی دی ورکړي کړم بنو ورستانو تا او دا خبره بده زکه کوي چې د دبل چا نعمتون لا کتلې نه دي هغه نه الله خبردار کړي نه زکه وي چې ما تا الله سره راکل نو دمره به بل چاته نه ورکړي دغه بس دغه سيزونه کتلی نور د لوی لوی جنتیانو د نعمتونو نه څه خبر ده فترفع له شجره فترفع له شجره راپورته بکلی شي در پاره یو اونا او د دیونی په ویخ کې به وبوي فیقول اے رب ادنینی من هذه الشجره دیونی ته ملګ نږدې کا دیونی تا مالک نزدی که قربنی من ادنا دا دا ادنا نده مالک دیونی تا نزدی که فلی استظل بی ظلها فلی استظل پا کسری دلام سرده امام تیبی ده مولای فای سببیه ده او لام زاید ده یا فای زاید ده او لام سببیه ده فریست ذل الذين پار چیز سور حاصل کوم به ذل ها پسور دیونی سرا و یشرب من مائها او اس کو ددی دو بونا ثم تر ترفع له شجره هي احسن من الاولى ها يقول الله عز وجل الله بو فرمائی يا ابن ادم اے بني ادم لعلی ناطیتکها سالتنی غیرها کی دیشی تا تا دادر کم بیا تمانا دینے لاؤ بل سوال کے فیقول اللہ دیو یا اللہ نا یا ربی زبل سوال نکوم ويعاهد ولا يساله غيرا الله وتي وعده واخلي چې دې به بل سوال نه کوي دې به الله سره وعده وکړي په دې چې دې به بل سوال نه کوي ورب تعالی يعذره او الله بدد عذر قبلي يعذره معنا دام ده دې به معذور فرض کړي لانه يرى ما لا صبر الولي ذکا اللہ تا پتا دا چې د صبر رشته په دیوانه فیدنیه منها دی باور نزدی شی منها دی تا منها دا دینا فیستدلو بدلیا دی با داغو دا آغی پا سوری بانی سوری حاصلی فیشربو من مایها سکی با دو بود دیونینا سم ترفعو لو شجرتو نیاسر من رولا بیا با دا پار را سرگندک ریشی یو بلونا چا با خواستی دا دیوالینا دیبو یا ربی ادنینی من آده شجرا لیشرا من مایها واستدل بذلها لا تلوک غیرها فیقول ابن آدم علم تعاهدنی تاما سر وعدن ذکری اللہ تسألنی غیرها فیقول لعلی ان ادنیتوک منها اللہ کتازنی جدیکم دیتا تسألنی غیرها فیقول اللہ بو فرمائی لعلی ان ادنیتوک منها کما تلیز دیکی دیونتا تسألنی غیرها بیابران بل سوال کے فَيُعَاهِدُ وَلَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ بیا بنید اللہ سر وعدہو کچھ بل سوال بنکوم او رب تعالی یعذرہو اللہ با دیر معذورو گنی عذر بے قبلی زکا اللہ تا پتا دا لینو یراما لا صبر الولی فیدنی منا فیستدلو بیدلیا و اشرعو من بایا ثم ترفع له شجرت عند باب الجنہ هي اصل من الاولين اغبد او داغ مخنود بونه بډیره خایستای فیقول یا ربی ادنینی من هذه الشجره لاستظل بظلها واشرب من مائها لا اسالك غيرها فيقول يا ابن ادم الم تعاهدني فما تر وعدن وكري الله تسالني غيرها قال بلا يا ربي هذه لا اسألوك غیرها بس دو غوارم بلن غوارم و ربو تعالی یعذره لینو یرا مالا تبر لوله فیدنی منها فیدا دناه منها فیسمع و اسواتا للجنة آغی تیم چو وردن نکنو دے با آوازونا دا جنتیانو واوری دے با جنتیانو آوازونا واوری جنتیانو با قبل منس کی با خبری د خپل بیبیانو سره د خپل غوډیانو سره د خپل مرګرو سره نو دې به دا وازونه اوري د جنتیانو نو دې به یا رب ادخلنیها وردن نمې کده جنت دا ويقول ابن ادم ما یسرینی منکا ما یسرینی منکا معنا دا وا کم یو شه د چرازی کای به تعالی را او کټ کای به دا سوال ستا په من زما اوستا کی ما اسری نیمی دا سوری په فتحې د سواد فیس کاندرا په عربی کې په معنا د قطع راځي او په روایت کې راغلی ما اسری کمینی نو معنا کوم یو شی دی چه کٹ با کدا سوال ستا او تا برازی کی ایو رزوی کا ایا خوش علی تالرا انو اعطوی کت دنیا و مثلها دا چه در کم در تا دنیا و پا مثل در جی معاها ددی سرا فیقولو دی بو یا ربی اتستهزی امینی و انت رب العالمین تما پوری خندا که تر رب العالمینی تو خو رب العالمین تما پوری خندا که فضحك ابن مسعود خاندل ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقال فرمائی دی وَلَا تَسْأَلُونِ مِمَّا اَضْحَكُو تاسو مانا تپوسنے کہ ہوئی دازو لی خاندم فقال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم داز دال ابي خان دريو فقالوا مما تضحك يا رسول الله ایور ته ویلی دی الله دې تر سو جن خان دی فقال الله جو من ضحك رب العالمين د خندا در رب العالمین کمالی کو بشانی حين قال تستاجو مني وانت رب العالمين دا نسبت د ذهن الله ته مجاز دی په معنا د رضا سره دی الله ته چې خندا نسبت چې معنا د رضا دی او دا الله به حقیقتا نو خاندل او ابن مسعود رضی الله عنه خاندل په سبیل د تاسیس سره ويقول انی لا استازئ منک ولکن الا ما شاء قادر خندا در پورې نو کو او چیز قادر پاوس چوی غوالم حدثنا ابو بکر وبی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت قال حدثنا یحیی ابن ابی بکیر قال حدثنا زهیر ابن محمد عن سعید ابن ابی صالح عن النعمان ابن ابی عیاش عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنا اهل الجنہ منزلتا رجل صرف الله تعالى وجهه عنا ادنا مرتبه والا جنتی هغه کس وی چې وا بړی الله مخداغه د ورنه قبل الجنه په طرف د جنت ومثل له شجره ذات ظل او دتبا اوغل ومثل له معنا دا دا شکل بجوړ کید د بار دی ویونه ذات ظل یو اون بورته مشکل کی چې داغه بصوره فقال اے ربی قدمنی لا دی شجرہ اکونو فی ظلیا لگمی دی اون دور میز دیکھ تیر دی پسوری کی شم وزاق الادیث ابن احوی حدیث ابن مسعود نور حدیث آغشان دی ولم یسکر دائی پکی ندی ذکر کری شفا یقولو یا ابن آدم ما یسرینی منکا کم شید چی ابا کٹ کئی تالر دسوالنا الاخر حدیث وزاد فیہی دا خبر پکی زیادہ دا ویذکرو اللہ تعالی اصل کذا وکذا اللہ بور ترا یادی دا سوالو کا دا سوالو کا فاذا انقطعت بلمانيو کله چې دوه میدونه ختم شي قال الله وفرمای الله هو لك عشره امثالها دا انت دا فاره دي او لس چند د دي قال ثم يدخل بيته بیا بکورته وردن شي فتدخل عليه زوجته من حور العين وردن بشي په دبالين اغد و بيبيان د من حور العين د حور العين لا او خوری چی غط استرگوال دی امام نویوی امدا سیده زوجا فیدخلو علیه زوجتاہو فتعزرا فتقولان دا دوالا بوئی ورا فتقولان دی وای بدا دواړه چاچی فیقولانه ویل یا خطا ده وای بدا دواړه الحمدلله الذي حمدنا دي الله غزات لرا احیاک لنا انا پیدای کته موږ د پاره وا احیانا لك او پیدای کوم موږ ته د پاره او جمع کوم موږ په دیدار د دایمه خوشحالی کی قال فيقول ما اعطي احد مثل ما اعطيت دا جنتی ووی ما اعطي احد نه ورکړی شو تنت په مثل داغه سره کړی شو دې ما تا تمات چې سملاو دي دا هیڅ چاته نه ملاو وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن ابجرة عن الشعبية قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية ما د مغیره بن شعبه رضی الله عنه اوریدلی روایتا ان شاء الله. روایتا دا لفظ چی ذکر شی یا يرفعه ذکر شی یا ينميه ذکر شی دا ټول الفاظ موضوع دي فنز د اهل علم د پاره د اضافت ته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو روایت معنا دا د الله رسول ویلی دي او ان شاء الله ورته روونه داسه zarar نه ور کوي شک ته دي کې څه شک نشته. او دارنګي رستو بیا راضی لفظ در رفع راضی رفعو نو روایت آتا ہوئی چیز اللہ حبیب تا نسبت تشی حا وحدثن ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا مطرف ابن طریف وعبد الملک ابن سعید سامع الشابیہ یخبر عن المغیرة ابن شعبت رضی اللہ عنہ قال سمیتو هو علی المنبر یرفعوه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ح وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجرة سمع الشعبية يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر به الناس على المنبر دابي خلق الطبيان له في المنبر قال سفيان رفعه أحدهما معنى هذا فورتكر مرفوك لديلارا یو د دې دواړو نه معنا دا اضافه پیغمبر تکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احدهما مراد څوک د مطرف دی او ابن ابجر دی اراه ابن ابجر زما خیا قراه ابن ابجر دا ابن ابجر دی قال سأل موسى رب تعالى ما ادنى اهل الجنه منزله موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے تپوس کرو چھٹولو کی ادنا مرتبی والا جنتی دا بسو کی صد صفت داغو صد علامت داغو چھٹولو کی معمولی جنتی بھئی او مغیرہ پس امید میم سرم بھیلشی او کسری سرم مغیرہ او مغیرہ قالا هو رجلن دا سړی دی یجیو بعد ما ادخل اهل الجنه الجنه چې راځي په پس داغه نه چې وردن نه بشي جنت یا جنت ته فیقال له ته وی لیکي ادخل الجنه جنت ته وردن نشا فیقول یا رب کیف وقد نزل الناس منازلهم خلق بل زینو ته تل دي واخذوا اخذاتهم معنا داوا قصدوا منازلهم اي قصد دي خپل زینا یا وا اخذو اخذاتهم معنا وا اغست دي دی یاغا اغه سيزونه د کرامت د دوی فيقال لو تبو ویلش يترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من الملوك الدنيا تدا خو غي تار بار دمر بادشاہی شي لک بادشاہی د دنیا د بادشاہ هدي بو يرضي تو ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله پینځه پیری ګوره مخکې حدیث کې دا سرالل فيقول الله تعالى ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها ما دنیا در کوم په مثل د دې دنیا او په دې روایت کې راغلل پینځه پیری مثله هو یو کې عشر ومثاله رالو او بلکې دنیا او په مثل د دې دنیا او بلکې دا پینځه پیری مثله هو رالو په دې کې اختلاف نشته. وإذا تبع اول کی ویل شی لک الدنیا و مثلها تل پر دنیا دا او په مثل د دنیا ده او بیا به ورته زیات کړی شي تر دې عشرت و امثالها نور به مرتزیات او هرڅه دا حدیث ده نو دلته را مراد څه شه ده چې پنځه پیری مثله ذکر شو وای د بادشاهانو د دنیا نه چې هغه ته په دنیا کې بادشاہی ده نو په ټوله دنیا خو یې بادشاہی نه په یو زیبانی بادشاہی نو الله بدی جنتی تا د یو د بادشاہانو د دنیا نه پنځه ورکی چې پنځه شي ټوله دنیا بشي هر بادشاہ سره د دنیا سه حصہ ده نو چې پنځه پیری الله ورکی دا به داسې شي چې ټوله دنیا به پوره شي ځکه پنځه واړه راجه مکه نو دینه به یو دنیا جوړ شي ځکه ورته وی فیقول لك ذلك او تا ته در کوم مثل ملک ملک من ملوک الدنیا وی لکا ذالکا تا دا پارا دا بادشاہی دا کما بادشاہی کما چی پا دنیا کے دیو بادشاہی تا دا پارا دام شو ومثلہو لدی پا مرد مرنورم شو ومثلہو ومثلہو ومثلہو ومثلہو قال فی الخامس رضیت ربی فی انزم زربا دیو یا اللہ درازی شم فی قول آذا لکا وعشر امثالی لا تار پار دیو لسچند دی ولکم اشتہت نفسکا تا دا پارا غصدی چستا دلی خوخی ولذت عینوکا استاستر کی پیخیگی فیقول رضیت ربی قال ربی فعلاهم منزلتا موسیٰ علیہ السلام ویزم عربا تولو کی اوچت مرتبی والا بسوکی پا جنت یعنو کی قال اللہ فرمان اولائک الذین ارادت دا کسان دی چه اللہ غور کری دی او خوخ کری دی اردتو اولائک الذین اردتو دا کسان دی چې الله خو خکړي غوړه کړې دي غرستو کرامتهم بيدي غرستو کرامتهم بيدي معنا دا و غوړه کړې مې دي دوی او د دې یا کرامت ما په خپل لاس وکړل دي مقصد دا دی پاره کې به تغییر او تبديل ناراضي وختمت عليها فلا ترى عين ما پاره مور لګولې ده فلم ترى عين نستر کو قتل ني دي ولم تسمع اذن وغنوري دلي ني دي ولم يخطر على قلب بشر فذره کې او خیال تیرې دي نشي قالوا مصداق في كتاب الله عز وجل او د دې مصداق د الله په کتاب کې ده فلا تعلم نفس ما اغفرهم من قرة اعين پیس یو نفس تا پا دنشتا آغا چه پت کری شوی ده پارا ده یخوالی دسترگو ده دنا و بی قال حدثنا ابو کریبین قال حدثنا عبید الله الاشجعی عن عبد الملک ابن ابجرا قال سمیت الشعبی یقول سمیت المغیرة ابن شعبت یقول على المنبر ان موسى علیہ السلام سال اللہ تعالی على اخسیا للجنة اے ادناهم موسیٰ علیہ السلام تپوس کرو دا غمامولی جنتی منها حظا چې په دې جنت کې بل د سمرې سي وساق الحديث منحوه نور دا شان حدیث و بي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد قال ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لعلم اخر اهل الجنه دخول الجنه ذ په جنه کې جنتي په وردنه کې دوه کې جنت تا واخر اهل النار خروجا منها او اخيري اور ولم پی جنم رجل دا سره دیو تابعیو من قیامت فی قالو اعرضوا علیه صغار ذنوبه سرګن کوي پدمان یاواړو ګناونه ند پیش کوي پدمان یاواړو ګناونه ند ورفعوا پټ کوي ددنا ورفعوا معنا دا پورته کوي نه پټ کوي یا ورفعوا معنا دا معاف کوي محو کوي انو ددنا کې بار الوی ګناونه فتورد علیه صغار ذنوبه پیج بکړی چاله په د باندې واړو ګناونه فیقال عملتک یوم کذا وکذا تا دا عمل په لاره کې نه ریس کړو وکذا وکذا عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا تا په فلانه ریس باندې دا عمل کړو و عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا او په فلانی دا عمل کړو فیقول دی بوینام لا استطيع اي انکر دی خو انکار نشی کوله انکار خوزه که نشی کوله چه جوارح بس کئی وی العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عسرات الفتى فيعود هل تستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود انكار خودك نشكوه جوارح درباني گواهي كي وهو مشفق من كبار ذنوبه او دي بيريدون كي داغتونا سيارة جرتاغت راتا را سرگن کی مشفق مانا خائف ان تعرض علیه دا چی آغت پی پیش نکی فیقال لو فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَا تار پار پزید حری گناہ نیکی دا فیقول رب قد عملت اشیاء لا اراها هاونا اللہ ما خنورم گناہو نکلیو دلتے نگورم مقصد دا دے چی نورم رات عمل نورم رات بدل زیادہ کی وی مومن کتو دا اللہ دا بیب زواحک حتی بدت نواجزه وبی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو معاوی ووکی حا وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا وکی حا وحدثنا ابو بکر بن قال حدثنا ابو معاوی کلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد بس